La ce te naști, de ce mori, la ce cadoua pe flori, mă. Frunzulițe, mări crețești, omule, la ce trăiești? La ce te naști, de ce mori, la ce cadoua pe flori, mă. Unii au viața curată, alții sunt lipsiți de soartă. Unii au numai plăceri, alții trag numai dureri, mă. Vezi cum ne trece viața ca roa dimineață. Viața trece ca un vis, dar n-am gustat tot de jos, mă. Vezi cum ne trece viața ca roa dimineață. Viața trece ca un vis, dar n-am gustat tot de jos, mă. Lași-l-o de bună ziua, ca mâine vei fi bătrân, nu mai poți merge pe drum. Cât trăiești pe lumea asta, măi, lași-l-o de bună ziua, ca mâine vei fi bătrân, nu mai poți merge pe drum. Nu mai poți ca să muncești, de dușman să te ferești. La col de stradă îți dă-n cap și tu mori tot vinovat, mă. Vezi cum ne trece viața ca roa dimineață. Viața trece ca un vis, dar n-am gustat tot de jos, mă. Bătrânețe, să rămâi așa cum si, să fac ce vreau pe pământ, mă. Nu e da pe lume lege, să nu mă fi bătrânețe. Să rămâi așa cum si, să fac ce vreau pe pământ, mă. Legea asta nu va fi, să trăiești cât ți-o-i dori, mă. Însă trăiești și de drag, ca mâine vei fi moșneag, mă. Vezi cum ne trece viața ca roa dimineață. Viața trece ca un vis, dar n-am gustat tot de jos, mă. Vezi cum ne trece viața ca roa dimineață. Viața trece ca un vis, dar n-am gustat tot de jos, măi. Thank you.